مسند انصاف پر ہے جلوگر نور خدا، ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں شافع روز جزا، ایک طرف ہے ساقی کوثر علی مرتضی، منتظر ہیں سب نبی سننے کو رب کا فیصلہ، آدم اول سے اب تک جتنے بھی پیدا ہوئے سب کھڑے ہیں ہاتھ میں اعمال نامے کو لیے، حشر کے میدان میں سب کے سب ہیں گھبرائے ہوئے، گردنیں نیچی کیے مجرم سے شرمائے ہوئے، ہے فرشتے گردنوں میں توق پہنائے ہوئے، دھوپ کی شدت سے ہے چہرے بھی مرجھائے ہوئے، ایسے عالم میں یہ جبرائیل کی گونجی صدا آ رہی ہے مانگنے انصاف رب سے فاطمہ، پسلیاں پکڑے ہوئے روزے حساب آتی ہے ماں، آج مجھ کو چاہیے انصاف چلاتی ہے ماں، اے خدا انصاف کر، اے خدا انصاف کر، اے خدا انصاف کر، اے خدا انصاف کر، انبیاء چلائے سب اٹھو نظر نیچی کرو، حشر کے میدان میں شبیر کی آتی ہے ماں، ایک کرتا خوں بھرا اور دو کٹے بازو لیے، اشک آنکھوں میں بھرے پیش خدا آتی ہے ماں، کیا بگاڑا تھا میری اولاد نے پروردگار، عرش کا پایا پکڑ کے خوب چلاتی ہے ماں، میرا دروازہ جلایا ہو گیا محسن شہید، پسلیاں ٹوٹی ہوئی خالق کو دکھلاتی ہے ماں، میرے شوہر کے گلے میں ریشماں ڈالی گئی، باد پیغمبر ہوئے جو ظلم گنواتی ہے ماں، اے خدا انصاف کر، اے خدا انصاف کر، اے خدا انصاف کر، اے خدا انصاف کر، میں نے جس کے واسطے پیسی تھی برسوں چکیاں، ٹکڑے ٹکڑے لاش اس بیٹے کی دکھلاتی ہے ماں، یہ میرا بیٹا حسن جس کو دیا زہر دغا، کتنے ہیں ٹکڑے کلیجے کہ یہ گنواتی ہے ماں، ہائے یہ محسن ہے میرا، یہ حسن ہے یہ حسین، عرش ہل جاتا ہے جب لاشوں کو دکھلاتی ہے ماں، ہائے اس نازک بدن پہ گھوڑے دوڑائے گئے، ایک ایک ٹکڑا اٹھا کر دل سے لپٹاتی ہے ماں، میرے بیٹے کا گلا کاٹا میری آغوش میں، خون کے دھبے ردا پہ اپنی دکھلاتی ہے ماں، اے خدا انصاف کر، اے خدا انصاف کر، اے خدا انصاف کر، اے خدا انصاف کر، تشنگی ایسی کہ خود خنجر سے اٹھتا تھا دھواں، پپڑیاں سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ دکھلاتی ہے ماں، میرے قاسم کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، خون میں ڈوبے ہوئے سہرے کو دکھلاتی ہے ماں، یہ میرے اونو محمد حیدر و جعفر کی یاد، کس طرح مرجھائے ہیں یہ پھول دکھلاتی ہے ماں، یہ میرا غازی سکینہ کا چچا زینب کی آس، کس طرح کاٹے ہیں اس کے ہاتھ دکھلاتی ہے ماں، جانے کتنی دور اس مظلوم کو کھینچا گیا، پاؤں میں کچھ خار اور کچھ چھال دکھلاتی ہے ماں، اے خدا انصاف کر، اے خدا انصاف کر، اے خدا انصاف کر، اے خدا انصاف کر، دیکھ کر اصغر کا لاشا ایک قیامت آ گئی، تین پھل کا تیر جب گردن پہ دکھلاتی ہے ماں، مارے گالوں پر تماچے کھینچے کانوں سے گہر، نیلے نیلے گال ایک بچی کے دکھلاتی ہے ماں، ہائے وہ شام غریباں پھول سے نازک بدن، گھوڑوں سے کچلی ہوئی لاشوں کو دکھلاتی ہے ماں، تھوڑا سا پانی پلا دے میرے بیٹے کو کوئی، دیکھ کر سوکھے ہوئے لب اب بھی چلاتی ہے ماں، ہائے وہ جلتے ہوئے خیمے میں غش عابد میرا، کیسے لائی تھی میری زینب یہ بتلاتی ہے ماں، اے خدا انصاف کر، اے خدا انصاف کر، اے خدا انصاف کر، اے خدا انصاف کر، بیٹیوں کو میری سر ننگے پھرایا در بدر، بازوؤں پر رسیوں کے نیل دکھلاتی ہے ماں، باقر و جعفر امام موسیٰ کاظم رضا، داستان ہر ایک کی محشر میں دہراتی ہے ماں، یہ تقی ہے یہ نقی ہے یہ ہے میرا عسکری، سامرا میں کیا ستم ڈھایا ہے بتلاتی ہے ماں، یہ میرا مہدی جو ساری زندگی ہی روتا رہا، اس کے گالوں پر نشان اشکوں کے دکھلاتی ہے ماں، سامنے آتے ہیں جب شمر و یزید و ملا، دیکھ کر ان تینوں شیطانوں کو چلاتی ہے ماں، اے خدا انصاف کر، اے خدا انصاف کر، اے خدا انصاف کر، اے خدا انصاف کر، ہے یہی ظالم اجاڑا ہے جنہوں نے میرا گھر، مار کر ایک چیخ بس بے ہوش ہو جاتی ہے ماں، الغیاث و الامان و الحفیظ و المدد، سن کے بچوں کی صدائیں ہوش میں آتی ہے ماں، ڈال دو دوزخ میں جتنے ہیں ادوے فاطمہ، فیصلہ اللہ کا سن کر سکون پاتی ہے ماں۔ جتنے بھی قاتل ملے قابیل سے اس روز تک، آگ کے شعلوں میں ہر ظالم کو جلواتی ہے ماں۔ کیسی لذت ہے زیارت میں تیری مولا حسین، چھوڑ کر بچوں کو اپنے کربلا آتی ہے ماں۔ جانے ان اشکوں سے اس کو کس بلا کا پیار ہے، لے کے ایک رومال ہر مجلس میں آ جاتی ہے ماں۔ بیٹھ جاتی ہے درے جنت پہ خود زینب کے ساتھ، خلد میں پہلے عزاداروں کو بھجواتی ہے ماں۔ داخلے فردوس ہو جاتے ہیں جب اہل عزا، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکوں پاتی ہے ماں۔ اے خدا انصاف کر، اے خدا انصاف کر، اے خدا انصاف کر، اے خدا انصاف۔